I uge 24 vil markedet koncentrere sig om de makroøkonomiske tendenser, hvor rentemødet i den amerikanske centralbank onsdag vil tiltrække opmærksomhed, da vi regner med årets anden renteforhold. Men også Trumps møde med Nordkoreas Kim Jong-un tirsdag holder markedet i skak, og så åbner ugen ovenpå et weekendmøde mellem G7-landene, hvor Frankrigs Macron og Canadas Trudeau allerede har lagt i orden til et par alvorsord med Trump om USA's told på stål og aluminium. Så måske handelskrig igen bliver et tema og en del af markedets retorik i uge 24. Jeg er Pernille Indgaard og med i markedet. Med i studiet over i markedet har jeg Lars Svendsen, og vi skal sende rammerne her de næste 10 minutter for markedet. Men helt overordnet, Svendsen, hvor har vi så markedet henne i øjeblikket? Ja, vi ligger jo sådan ret tæt på toppen de fleste steder, ikke? Og USA, Nasdaq ligger jo faktisk og kørt op og har været årets skub med sådan cirka 10% i gevinst, mens de gamle aktier i USA kun har steget et par stykker, og Europa ligger omkring 0. Så man siger, vi har været en flad omgang i Europa, hvor vi ikke har tjent nogen penge endnu, og Nasdaq har kørt, og det er jo så også derfor hele tiden kommer tilbage igen og igen, at det er jo det her fangeventyr primært, som holder Nasdaq oppe, og så også trækker andre med op. Det er jo ikke kun lige dem, men der er jo så også andre, der står tættere på dem, ikke? Semiconductors, Tesla og sådan noget, som bliver virvlet med opad. Og det er sådan, det er situationen, som markedet ligger jo sådan set meget godt, men savner noget, vi savner noget at styre efter, og modet til at gå videre, kunne man sige. Vi har jo talt om i lang tid, at vi har den her et trading range, at markedet simpelthen ligger flat. Der er ikke sådan en tendens, en historie, der driver markedet. Der kommer nogle forskellige bløb, både makroøkonomisk med handelskrig, og ja, Trump kan jo altid sætte liv i tingene. Men nu har vi jo så overstået regnskabssæsonen, så der kommer ikke sådan virksomhedsspecifikt andet, der sådan bløber ud undervejs. Skal vi sidde i den her gråzone frem til over efter sommerferien, Lav? Hvis jeg skulle gætte på over, så tror jeg jo faktisk, at USA vil ligge flat, og at der er risiko for, at det her fangværk punkterer på en eller anden måde. Det er den største risiko, der er. Hvis det sker solo, så kan der komme en ordentlig ballade i USA. Men ellers så vil USA sikkert kunne holde niveauet, hvor man har steget de her 40% fra Trump kom til. Det er jo på halvandet år. Men det skal jo ligesom konsolideres, og det vil jo så sige på dansk, at det er fordi renten er så lav, at så kan aktiemarkedet køre flat og holde sig op, fordi der er no alternative, altså TINA, som vi kalder det for. Det er ligesom grundsentensen i det. Mm. Og så vil dynamikken i markedet formentlig flytte til Europa. Det er mit gæt sådan, at fordi Europa klarer sig sådan set meget godt, og DAX-selskaberne klarer sig godt. Der kan være lidt politisk støj her og der og sådan noget, men usikkerhed. Men DAX og Nordeuropa klarer sig meget godt. Så er der problem i Italien og sådan noget, men det er sådan ude i hjørnet, ikke? Mm. Så derfor tror jeg egentlig, at USA kan forhåbentligvis, vil jeg så sige fra europæisk side, holde sig, men med risiko for det her fangværk kan punktere, og så vil Europa komme igen. Det er mit billede. Mm. Og så vil jeg jo sige, at indledningen her, måske på ugen, bliver måske mere håndfast, det er jo gæt, men det er, at alt det med G7, som det er i dag og i morgen, de holder der, altså fredag og lørdag, at det bliver måske ikke de store ting, de bliver enige om, og skal vise, at de er enige, men at vi kan være i stue samtidig, men uden at rive hovedet af hinanden. Ikke? Så er alle har for meget miste ved at gøre det. Men det betyder bare, at der er jo en variabel i hele det her, som vil begynde at flytte på sig, hvis man ikke rigtig kommer nogen vejen med noget. Det er jo valutamarkedet, fordi det er jo der, hvor kan man sige, at spilleren ude i det frie marked kan skubbe til tingene og sidde og sige, hvis ikke man ligesom kommer noget med det her, så må man formode så, at hvis man sidder og siger, at USA kører fast, det kan ikke komme igennem med markante handelsforbedringer set fra deres side, sådan isoleret, så må man formode, at dollaren bliver svækket. Mm. Det er mit gæld. Jeg tror godt, der kan komme lidt gang i valutamarkedet som en følgevirkning af det her, og det må du så se, hvad, eller det bare bliver et høflighedsbesøg. Det er jo det mest naturlige værd, at det bliver et høflighedsbesøg. Også fordi Trump i virkeligheden ikke er så operationelt dygtig, at han kan lave en aftale på en dag. Det kan han ikke. Det tror jeg slet ikke, han er udrustet til. Det tror jeg heller ikke. Det vil jeg så give dig ret i. Han er ikke nogen dealmaker på den måde. Han skal først hjem og få bakset frem og tilbage og sidde og fedte lidt med det og hive lidt frem og tilbage i fiskesnøj. Men måske lidt ballade på valutamarkedet, Lars Svendsen, som jo også er det største marked at handle på. Ja, det er også derfor, det er der, det kan, altså hvis Man kan sige, hvis vi vågner mandag morgen, og der er ro på valutamarkedet, så burde aktierne stige. Mm. Fordi så, så er der ingen store ulykker langt. Nu er du omkring renteniveauet, og det har jo været et stykke tid, at på grund af de lave renter, så er det sted, du kan ligesom, få din formue til at vokse, det er altså på aktiemarkedet. Nu får vi et rentemøde i den amerikanske centralbank, og sådan renteforholdsmæssigt, så står det jo, spår man, at det kommer til at stå 4-0 til USA over Europa i endnuværende år, i og med, at den europæiske centralbank nok ikke kommer til at justere på deres renteniveau. Men Federal Reserve i USA har altså allerede kommet med en renteforholdelse, og man regner så også med, at der kommer en igen her på onsdag i forbindelse med deres FOMC-møde. Og så er det også i september og december, der er lagt i kortene. Vi ved jo, det kommer, Lav, men er det noget, ja, der alligevel kan skabe lidt skvulp? Nu peger du også på fangeaktierne, de teknologiaktierne i USA, der bliver ved med at stige. Nej, jeg tror, altså, det er jo en kvart på renten formentlig, ikke? Der skal være det. Og Fed er jo bagefter. Alle taler respektfuldt i finanskrisen om Fed og så videre, men vi ved jo også godt, at det er sådan lidt sådan ritual, at den store kraft er, tilbeder vi, at der er ikke, de er ikke foran, men de er bagefter, og derfor så tror jeg ikke, at de vil ryste markedet, også fordi de vil gå frem med små skridt, og alle begynder jo at se mere og mere tegn på, at der er, vi kan jo ikke sådan, lønexplosion er det ikke, men der er jo flere og flere steder, hvor der bliver åbnet for posen, både for lavlønserhverv og vi havde den historie om lastbiler og lastbilchauffører og alt det der, hvor det til syvende er mangel på det. Vi havde det der General Mills, som laver vormandsprodukter, som og den slags ting, at de jo sagde, at deres kost, de har faktisk kostpres nedefra. Og det har de jo ikke været vant til. Så derfor er der mere gang i økonomien, som skubber det opad, og det vil jo så betyde, at så skal renterne jo også med op. Mm. Så jo, det er ligger godt, men jeg tror ikke, at det bliver så drastisk, så nogen vil blive rystet over det. Der kommer de her sædvanlige om, at her, og det er en stort og en alvorlig sag, men det er ikke noget, der rækker og vil genere aktiemarkedet. Mm. Det interessante er jo, hvis jeg lige må sige det, at i sådan en fase, hvor renten begynder at stige, det er den jo gjort på markedsrenten i USA, ikke i Europa, men i USA, at så ødelægger det jo ikke aktierne, fordi det er jo fordi, der er gang i økonomi, at det sker. Det er først, hvis man kommer hen og siger, nu træder vi på rentebremsen, så siger, nu skal økonomien købes ned, der er alt for stor gang i bilsalg eller boligbyggeri eller andet, så kan du genere aktierne, men det er vi slet ikke nået til det punkt endnu. Mm. Vi er stadigvæk bagved og egentlig skubber med en let hånd. Det er bare ikke så hårdt som før. Hvis nu jeg sidder derude og gerne vil motionere min portefølje lidt, Lav Svendsen, du har jo også nogle aktier, du kigger på, som du gerne vil have ind i din portefølje, hvis det bød sig for. Hvor vil du så kigge hen? Jamen, jeg vil jo kigge på Europa, for jeg mener, at Europa dels er det et stærkt valutaområde. Euro og også det med danske kroner er jo stærkt. Og vil formentlig blive ved med at være det de næste mange år, også over for dollar og yen. Så du har valutaen med dig, og så vil jeg sige, hvor skal du så investere? Jamen, der mener jeg, at DAX, eller tyske, så er jo DAX-indekset, der er den store, at der kan du finde gode ting, men det er jo så også, hvor du så må våge øjet lidt, fordi der er, hvis du, det er jo industriaktier, sådan, man siger, lidt gammeldags, og der indgår bilindustrien med meget stor vægt, med BMW, Volkswagen og Daimler, og vi har også Continental, som er både dæk og så komponenter til biler, at de der, det er jo sådan, nogen siger jo på børsmarkedet, det er gammeldags industrier, det er dampmaskiner, de laver. Og det er på vej væk også, og det tror jeg nu ikke der. Men det er du nødt til ligesom at satse på. Der er ikke sådan en fribillet, hvor du bare kan, du kan købe indekset, men altså, jeg tror, det bliver der, det kommer foran, og så vil Danmark komme med i lidt sværere niveau. Jeg tror, du kan få fra i dag og så over, tror jeg faktisk, du kan få dig et ganske udmærket afkast, måske. Jeg skulle gætte, at det er 10%, og det er der jo, hvis vi har, hvad der, 7 måneder tilbage, det er jo da meget godt. Det er jo værd til mig. Jo, men altså, vi har haft det, at DAX er stødt mod 13.000, og ikke rigtig kan komme afsted, men det burde kunne lade sig gøre. Således altså rammerne omkring uge 24, og for de sådan helt store punkter, så kan vi trække tilbage til det helt nære. Så er næste uge også der, hvor der er Investordag i Aarhus. Dansk Aktionærforening inviterer ind for til aktieballade. Det er tirsdag, hvis jeg husker, hr. Svendsen. Det er korrekt. God vind i markedet.